رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دا دا قرآن تفسیر او تشریح دا کسو کوئی چیز دا قرآن بانے عمل کوم دا دا پار دا خبر ضروری او لازمی دا